يلا خير هكا بريك ودي ها؟ وتبزو بريك ودي بريس سرق عندال بدعوا لي بدنو ايما دورعين سونا تيبو ايرا توصل مزار نابي داوي لي بلوني ذاك مقاولم بياوكا بشيويتش بهز لناكا وحاد الدراوة بيملي بياي بهز تيه اي براشي ترسنوك اوا دوك فليا قاولم تيه دوك فليت ماني اوايا اولا سرزاوي دجي براشي ماني ويا دوك فليت ما اولا سرزاوي بيويستا او بسو تري كارد لناو ها؟ فيقا قورم لخص مداما لدن فريد مدرسة بيوزة بساريدي عزال بيت امام مسمان اوا بوي بطنديس ازعي بدا غاندال دونك فليم غاندال ازال رامان دكيشن بوسة الزوي وعنا بي لهورياني دونك فليد بي وتكاني من بغيرين ورقاتي دقاي او دوج مني امي دوج من هل دوج من بيوزة لناي برين بتساوان قورم همون نخصكاني توتي بسي دكين بلام چون گورم کارکان بکین ها؟ بله دلنیا با روشک داده بخومن لناوی دبین آخ با دلنیا یو بسر دوک فلیو گلین دایز زاد دبم کندل از عدق خونت از بدم دوین سر دورن استان پیست طولم قینوا ایچ تیگ نیا بیز گیرش کردم نبی اما دبا بودر چون هر استا براقی ای هزی خرافه، هزا دوزخه خط ما پیم نیشان بده بایشی نیشانه توله سنوه ها او نیشانه توله ها اوان زور درندن زور هیچ تیگ نپارزن لبر اوی زارخیدی خفتن پیدان دعانه توله بسنوه اگر ایمه اگرتو بین دوباره دتوانی لنایوان برینه و بابا جیان او درندان زور به هزن لشار کردن ده بیزگه لگلانده زر کس پیان نویره واده زنن فیگه گورا کز لساسو نوچی او تین آگا او زیگه شوی نیچی خوش با او بابا تیده گم کراکم تیده گم هر بخوم لنایوانده بم بابا دایشی دایشی ده زنم که وقت دنجی کراکم حلمیل دستی قدر من که بتخمم لکارکانی خوم اوی پیم کلیه کارکانی خوم انزام دو دایشی باشتری و شر یا نگل نکین ده حق یا نین چلوه یا های خود لجیلی ده دای ده زانم تو چی بله یعنی که مو تو آسایی نی او ده زانم چی لناو میشک داده سوره تو اکوجی پیم بلای بم نیوشو چی لون ده وی من حزده کم بزانم که تو چید که اکو تاخید بکم آوا من کسی چی آساییم کوری دکتور آمونم پیویز ناکست زنیری در باری من زیادتر ور بگری کاجمیر در رواو دزانم تو چی؟ استالیم گره دروم دور کولیم او ها والام داده و دایش چی؟ آگه دار با کوجی آگه دار با ها؟ كرد بسر كوچي ام زاره بسر زال دبو روزيك دزاني كمن چم كوچي روزي توجدي دايسكي من تنادمي بس اربستي بجم لستر زيوي بوتي لم ناقرن بوتي کوتای هات برون با پلا رایچیسن دی دامی دی باش هر استاد اسمنا فروکا که باست باکا بوستا تو نزانی که ای پیپ کن سالکتا تا اسکی تگوی تو بمشو ای قسم لگل مکه ای جیلا بله سالکتا تا اسکی تگوی تو باکا پلا مکه بله باک راز دکه ای کارو وش بنکتی انگو هر چی رومیر تا بخیو کردیا لینگر با بابی خودتام بستنا فروکی ای چن خوشا وای وای دایچی باشا تو یستال چین داری دانشا گیره که راب کشا دی خیره که دی خیره که دی دانشتی ما دا گیره که دی گیره که دی آره چشا کرا تو گلته دکی تو هرگیز تیه ناگی گیره که را چشا گیر اوه ما خوش هاي اول لرزي والي دكات كواب زانم فروكاني چي زور زور باشم وردان جولا بخداي خوشا نمردم او زارش دفرم لو آسماني دامي انكارت بوكر وای دامي بره تو فروكاني چي گلا گلا تساچي Bora pessoa, salva mesmo, bora! Dá uma biragra! Ai, agora! Será que das flores aí, das flores? A gente tem que das flores aí, lá que não é uma chance de magia! Ai, agora! Bora suba em arma, tem dano! Ai, ai! Ai, ai! بود کردم بی اوت ما تو لیره ها بمری چی ریگه به تو دکه او کاره بکه چاوکانم درو نکن من خونه بیم دیسکی تو لچوی هاتوی کوجی، نمیونی هنیکانم بشار مولا برچاوت ها؟ زور سپاس دایشی کوری من نیا پی دلم درباری دایشی بلان باش گوم لی بگرا کوجی بلانم پی دا باش شارنوی امنوی نیا دایشی سروچی هسارکان بو لاسارکانی ویگا هسارکاش ناوی ویلید بو کس امنی هینی نازانه تنها منو دایشی نبیلن باری دزانین اه پاشان دکتور چی بسراتو ها پیم بله اصاره فیلی زور پیش کوتو بو وازی انا شرح نام لناکاو در روشک دا هیزکانی فیگیا هستان هیرشیا کرده سر اصاره فیل دو خلککانی کنشت و دربدر یان کردن کردیان با کولو ام شرانه همو بیهو بون و دایکی باوچی دایشچی کجران دایکو باوچی کجی بون قربانی لبر ام شره هوزکا ازارش زور یان چیشا فیگا هل صابت زینی اصاره فیل دی سکه چی به هزیان دروس کرد، ام سکش گرین دایی زر بو دایویز دسته بسر همو دلگردون دا بگره، بلام دایشی امیرات کرده وا سویندی خواد که اما نهیر دوباره نکاته وا الان دایی زر بکارینم بکاری خراپا ام سویدن نان میشی در زولای و پیویز بکه اوان واز دب کاره بینیم بویا همی یا کرده کویلا بلام گلندایزر آماده نبو ببید با کویلا بویا هست یا کرد بطولا و تاکنی مرو وکان و تاکی زیو با سلمانی راستی وزار بو نسر ستمکاری و بویا دوک فلیپ هستا بلیوسکنی گلندایزر با تاکی مرو و با تاکی زیو با سلمانی راستی وزار بو نسر ستمکاری و و دوک فلیت هستا بو اوی تاک خوازی نو خلچی بلاو کاتو و یارمتی هجاران بداد تیدکی رولا کم برای کود لسر جای فوجی بوم امیره چی سیرم بینی کود بو اسر زوی دهشی لپیش او کود بو بریندار بو هر با مشیه بو سهرم زوی لیه کردین تاوکو مو دهشی یکتر من ناسی و دهشیم کرده کوری خوم دهشیم نو روشو با کوری خوم زنی و هم رو داوانه هموی دو سالمو بر روی داوانه بمشهوه یه دهشی بو بکوری تو؟ بله بمشهوه دهشی بکوری من اما بزیانی من دهشتی داوی لبردن لیده کم نهی نکانم بکس نامه پیز بداوی لبردن ناکات هیوادارم لکارکانم دلگران نبوبی دهشتی باکم بانگ دکات بای امتی دانی لگو کرنوی میکل مارکی است کاتی اوایا ها کوچی توش لیری توش بای امتی من در لگو کرنوی میکل مارکان باشه دستم بردوادیم دستگی باوک من نه اتنبل تاورت دکات خیره که ورا چی دتوانم بکن بوتان دایشی عزیزکم هیوادارم رابردی خوله بیر بکی ها هیچ چیشه نیه باوکا گرینگ اوی کوجی تی بگات حسن زکر نینه کام شر بایوا تاکو با آشتی بجیل سر زوی چکم روف هر دم حز دکات با آشتی بجیل سر زوی ها؟ مرز مره مره، فروکه چین اصراو بینی، زیگه لمنگه، وره تمشایم که اوان هیرش دکن؟ دمزانی اوان رچن ایمه بو، و اوان دشمن ممروی ده امی خرابی هم بسر بینیم اوان لیده ترسن روی ده کوجی، جانی خود مخمه ترسیوه من لدانشتوانی سرزاییم، پیوست پارزگاری علیه بکم کوجی، منش خون بخل چی سرزایی دادنیم هر دبیل لسرزایی بمین موه، تاوکو پارزگاری لخلق بکم او چی دود دای چی، منش دیم لگلت باشا، پیوست بسر من دازال بید، گر به توی لگل من بید تیگه باشا، من رقم لیدنیا، بلام رگت پین آدم بطنی عبروید بعدست بیب کن اگر خود به مروف دادنی اها پیویسته وکو واس شر بکی کوچی من دمیو با سلامتی بمینه تو امزوی کس کتوانا نه هلم ناشینم بی پرزگاهی یدکم تاوکو مردن چون که اما ولادی دوامه. دونک فلی بله بخیزش دمی هاوری تقصد ها نگم دکر اگر چلیه من بگورم آماده بمو درچون گلانده ایزار بره کوا دایچی نتوانی رگی بکال قدر بلا من دمید بسلامتی گره تو مسلی سوزقی دوزق بو بیزار کرن ایشکی چی سوتنه لیدان چی راستو خو بازنی چی نکتی دوزه بو خراب بکارن لیدان چی به هز به دستکانم کچی هستوا استکان چی خونیا دیگه بهش نه ایمه؟ دیسکی، ای دیسی لچویه یا؟ هستا، ای بهز خود نایم برا سی؟ هستا، اگر بینی توشانی که گورم آنه دزده چه؟ آخ، خون دزنم چی تان لیده کم؟ ام زارز بوم راوستا، بروسکی ایچی به هز بنا فرد بی، درنده فری بوب نیرن دی زور نای برن با چاوان گورم سیلم دم چاو ناشیر نانانا بکم ایش که چی به هزی بروس کهوی انایی بند بیشینن انایی بند مردن بودش منه دونک فلیت برای که و بسیانی خواهد گلن دایزار در که و برای که و دای نه توانم برای که و چی لبکم هی درنده دمه گلن دایزار پرچه پرچه بید خواه دوی یرمتی لیده کم نو هشت هفت شش پنج چار سه دو دهشتی آگه دار با دجمن لپاشو اوتا ایت خمخو کوجی دهشتی آگه داری خود با کول نده هیچ کس نتوانه چرمش بگره ایوه داره با سلامتی بگره تو سلزوی سوزکی هر دست شکنم او رو زور لوازه بمو تا ایرشیب کنه سلوی ناوی برن نتوانه لناوم برن چی سور سور به هست لکو دیده توانیم لناود برم دایشی ایترو سلامتی باوکا زور به ازانه تیکش شکن دایشی کوجی یعنی متکل سوینی خوی بو گهیشت دایشی تو برایستری مرووی او زویت خوش ویست و خلقه کهیشت خوش ویست تو برایزی دایشی کوجی ام زویم زور خوش دوه وگده که خوش ایست کم و همو خلقه که ایشم خوش دوه